które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. W komiksie, będącym integralną częścią nowej płyty Katoda, najeźdźcami Ziemi są tranzystorocyborgi, kosmici z Jowisza. A kim są gwiezdni kowboje? Trudno zgadnąć. Utwór poświęcony gwiezdnym kowbojom właśnie trwa. Katod, Mariusz Wasilewski, kompozytor i gitarzysta, wtopiony w komputerową technikę retro. Gwiezdni kowboje. Najbardziej efektowny utwór mamy na początku płyty Katod Jowisz 8. Tytuł Najeźdźcy. Z tekstu Kirkora i z rysunków Mario odczytujemy, iż żadna broń na cyborgi nie działa, a ratunkiem dla naszej planety są jedynie maszyna transformacyjna i dwie wytypowane istoty. Kto i w jaki sposób ocali Ziemię, Państwu nie opowiem, natomiast z chęcią dzielę się L-muzyką przysłaną przez Katoda. Jak się Państwo domyślają, w dołączonym do płyty katoda komiksie w końcu dochodzi do decydującej bitwy z najeźdźcami z Jowisza. Oto utwór ilustrujący jeden z etapów kosmicznej inwazji. Tytuł: Tranzystoro Cyborg kontra Człowiek. Wasilewski jako artysta i operator maszyn cyfrowych od lat konsekwentnie eksploatuje muzealne eksponaty, komputery Commodore i Atari. Ten drugi służy mu jako sekwencer. Równie efektownie służą mu syntezatory, także elektroniczne perkusje i elektryczne gitary. W wywiadzie powiedział: życzę, aby te dźwięki pozwoliły wam zapomnieć o codziennych problemach i przenieść się do kolorowej, baśniowej rzeczywistości, aby wraz z bohaterami komiksu przeżywać niesamowite przygody na Jowiszu. To była melancholijna relacja z misji ratunkowej. Elektropop Katoda. Dziś w studiu muzyki premiera. Najciekawsze utwory ilustrujące inwazję cyborgów z Jowisza kompozytor umieścił na płycie pod indeksami 6, 7 i 8. Nagranie Sektor DX7 zawiera zaszyfrowaną informację, że eksploatowany przez niego analogowy syntezator, rewelacyjny przed laty, wciąż pozostaje atrakcyjnym instrumentem. We'll be right back. we wtorkowym cyklu w roku 2019 mogli Państwo usłyszeć starsze utwory Katoda, między innymi z płyty Inwazja robotów z kosmosu. Nowi przygarnięci kosmici, tranzystoro-cyborgi w postaci z 34-stronicowego komiksu w trakcie próby zagłady ludzkości byli sterowani z Jowisza przez elektronowy mózg. Oto dzieło poświęcone cyfrowej maszynie. Katoda okazuje się na tyle uniwersalny, że za chwilę pozwoli nam wespół z dzielnymi obrońcami Ziemi powrócić na rodzimą planetę. Powrócić z Jupitera do naiwnej, komiksowej rzeczywistości, kolorowo i baśniowo przez kompozytora ozdobionej. studiu muzyki w końcu zdarzył się powrót na planetę Ziemia. Rozrywkowego Mariusza Wasilewskiego Katoda zastąpi za chwilę umiarkowanie awangardowy Zbyszek Gozdecki, którego autorską twórczość od paru lat inspiruje jeden żywioł – woda. W roku 2017 Gozdecki wydał kompakt zatytułowany Płynąc. Natomiast album najnowszy zawiera 6 snów o wodzie. Właśnie zakończony, 5, najkrótszy ze snów Zbyszka Gozdeckiego nosi tytuł Potwory 80. Odniosłem wrażenie, że im bliżej końca płyty Sny o wodzie, muzyka staje się coraz bardziej zrozumiała, a somnambuliczne intencje autora coraz ciekawsze. Po Potworach 80 nagranie nazwane Głębiej. 6. Thank you. Słuchamy nagrań Zbyszka Gozdeckiego. Deklaracja kompozytora. Woda jest dla mnie z nie do końca uświadomionych powodów ważna. Jest symbolem ruchu i spokoju i zastoju i zmian. Czasem powolnych, a czasem gwałtownych. Fizyczny kontakt z czystą wodą to duża przyjemność. Chyba wszyscy podzielamy opinię artysty. Utwór Sen z pieprzem w nosie raczej już nie jest o wodzie. Może mimo późnej pory warto sprawdzić. Dziękuję Państwu. Thank you.